μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Είναι ο Real FM, Λιάρα Καναλή στο μικρόφωνο. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με έναν αποχαιρετισμό σε έναν ωραίο άνθρωπο, σε μια ωραία φωνή, σε έναν ωραίο τραγουδιστή, σε έναν ωραίο κομμουνιστή, το Λάκη Παπά. Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι. Ένα περίπατο σε ένα παράδεισο σε κάποια στέρη. Με ένα σύννεφο πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. Πρωτοεμφανίστηκε το 59. Είναι η φωνή της Μπουάτ. Γεννήθηκε το 38, μας άφησε μόλις πριν από μερικές μέρες. Έλα μαζί μου. Πάει και αυτή η Κυριακή, ρίχνω την καρδιά μου από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. Μαζί μου μια νύχτα μόνο βήμα με βήμα. Σαν κλάρι ξένια να ταξιδέψουμε πάνω από το κύμα. Εμείς και η αγάπη μας για έναν όνειρο για άλλη φωλιά. Τον ερωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Η αγάπη μας για ένα όνειρο για άλλη φωλιά. Τον ερωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Τον ερωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Τον ερωτά μας Θεό να κάνουμε. Είναι ο Real FM και είμαστε στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου. Στη μουσική η αδερφούλα μου η Νάνση και σαν σήμερα ο Χαν Γυρίσο, σαν σήμερα το 845 οι Vikings μπουκάρουν με επικεφαλή στο Λόντμπροκ στο Παρίσι. Συγκεντρώνει πλούσια λίτρα, σφάζει και αποχωρεί. Το λέω αυτό για τους λάτρεις αυτού του είδους έτσι της... Πώς να σας το πω. Εντάξει, το ακούτε και το βλέπετε γύρω σας. Μην αρχίσω να λέω πρωί-πρωί τώρα, μάλλον μεσημέρι-μεσημέρι και μάλιστα Παρασκευής. Με μια έτσι δροσερή ανοιξούλα γλυκιά. Τέτοιες βαρβαρότητες. Να πάω σε άλλες. Πάω πιο εκλεπτισμένες, πιο ευρωπαϊκές, πιο. Εντάξει, και ευρωεκλογές έχουμε σε λίγο. Μιλάμε για ξένες παρουσίες, ελληνικές παρουσίες στο εξωτερικό, ξένους στο εσωτερικό και πάει λέγοντας. Δεν μιλάω για τα οικονομικά, μιλάω έτσι για την πολιτική ambiance που σιγά σιγά φτιάχνεται. Σαν σήμερα το 1832 ο κυβερνητής Αυγουστίνος Καποδίστρια εγκαταλείπει τη χώρα. Φεύγει από το ναύπλιο με ρωσική φρεγάτα. Στον εμφύλιο που ακολούθησε τη δολοφονία του αδερφού του Ιωάννη Καποδίστρια επικρατεί ο Κολέτης. Τώρα, έτσι και έλεγα σήμερα, τη λέξη ρωσική φρεγάτα, πού θα πήγαινε το μυαλό σας? Κάτι Ουκρανίες, κάτι Μαύρη Θάλασσα, κάτι πολεμικά του ρωσικού στόλου στη Συρία, κάτι Πούτιν, κάτι τέτοια πράγματα, έτσι, ναι. Τώρα, επικρατεί ο Κολέτης, δολοφονίες εδώ ευτυχώς για την ώρα δεν έχουμε, ή μάλλον αυτές που έχουμε αλλάζουν σιγά σιγά τον τρόπο που σκεπτόμαστε, και έτσι οι Vikings παύουν να οριοποιούνται ως επιδρομής, παύουν να συμβολίζουν gothic rock. Δεν έχω τίποτα με τον gothic rock, ως rock μπορεί να είναι μια χαρά. Με τη διαστροφή αυτού μετά σε άλλα πράγματα, και έχουμε από αυτές που βγάζουν πολλές ερμηνείες. Δολοφονία του Φίσα, ας πούμε, άλλαξε τον τρόπο που βλέπαν πάρα πολύ τα πράγματα. Η δολοφονία των δυο νεαρών έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ. Και τώρα έρχεται και μια δολοφονία που πρέπει κάποιος να την προσέξει. Γιατί εγώ θα πάρω θέση και θα πω ότι είναι δολοφονία. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν αυτοκτονεί κάποιος όταν μεταφέρεται σε άλλες φυλακές επειδή έχει σφάξει συνειδητά έναν φύλακα. Και εκεί αρχίζεις και σκέφτεσαι κάτι μεγαλοστομίες που κατά καιρούς λέμε. Ο μικρόκοσμος της φυλακής είναι ίδιος αντανακλαστικός με αυτό που συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Ο μικρόκοσμος του σχολείου είναι ίδιος με αυτό που συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Ο μικρόκοσμος ενός σταθμού ή ενός χώρου, μιας τηλεόρασης, μιας εκπομπής είναι αυτό που βγαίνει έξω στην κοινωνία. Είναι μεγαλοστομία γιατί δεν το παίρνουμε τις μετρητής. Γιατί αν το πάρουμε τις μετρητής και το εννοούμε, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Στα σχολεία κυριαρχεί το bullying και στη φυλακή ο νόμος της φυλακής. Και άντε να, μετά να βρεις το δίκιο σου. Και υπάρχουν και εξεγέρσεις. Λέμε μεγάλες κουβέντες, υπάρχουν εξεγέρσεις, υπάρχουν επαναστάσεις. Για σκεφτείτε, στην Ελλάδα κάποιοι λέγανε την 21η Απριλίου επανάσταση. Όχι χούντα. Και τώρα κάποιοι στην Ουκρανία λένε αυτό που έγινε επανάσταση. Επανάσταση. Και η απόδοση του δίκαιου έχει πάρει τη μορφή των απλών σχολείων του Ομπάμα. Το 2007 δήλωνε ότι αν εκλεγεί πρόεδρος θα διώξει τον Γκουαντάναμο, θα το κλείσει τον Γκουαντάναμο, θα το διώξει από τη σκέψη των ανθρώπων και από την ύπαρξη των ανθρώπων. Τον Γκουαντάναμο είναι στη θέση του. Τα αμερικανικά στρατεύματα πανταχού της γης στη θέση τους. Καπάκι σε αυτά. Θα σας χαλάσω λίγο το κέφι. Ξέρεις τι είναι να είσαι Ομπάμα, να πηγαίνει στη Ρώμη, να βλέπεις το Κολοσσέο, να σε λένε πλανητάρχη, κάτι μεγαλύτερο από το αυτοκράτορ τότε, έτσι. Και αφού το βλέπεις να λες, έχει το μέγεθος ενός γηπέδου baseball. Φύγε, παρελάσεις. Στίχη Γιώργου Κλεφτογιώργου. Μουσική Σοκράτη Μάλαμα, στο τραγούδι η Ελένη Βιτάλη. Με πουλάς και μ' αγοράζεις, μ' αγκαλιάζεις δυνατά όταν βουλιάζεις. Σε χώρα δίχως όνομα μαθαίνω ότι μένω να σ' αγαπώ πατρίδα μου, ακόμα επιμένω. Όμως πώς να σε πιστέψω, ουρανούς να καταστρέψω και να ρίξω το φεγγάρι στα σκυλιά. Τέρμα πια οι παρελάσεις, τα χειροκροτήματα, μια ζωή τον εαυτό μου ψάχνω μες στα θύματα. Τέρμα πια οι παρελάσεις, όχι άλλη επέτειο, ως την κόλαση θα φτάσω για να βρω τον αίτιο. Ένα ψέμα με πληγώνεις κάθε τόσο και την άνοιξη μου λες να τη σκοτώσω. Πατρίδα μου τα χρώματα δεν γίνεται να σβήσω, ακόμα ονειρεύομαι γι' αυτό δεν κάνω πίσω. Όμως πώς να σε πιστέψω, ουρανούς να καταστρέψω και να ρίξω το φεγγάρι στα σκυλιά. Τέρμα πια οι παρελάσεις, τα χειροκροτήματα, μια ζωή τον εαυτό μου ψάχνω μες στα θύματα. Τέρμα πια οι παρελάσεις, όχι άλλη επέτειο. Ως την κόλαση θα φτάσω για να βρω τον αίτιο. Να είμαστε λοιπόν εδώ, πάμε σήμερα στην πρώτη μας κλήρωση. Ετοιμαστείτε, βιβλία και μάλιστα ωραία. Αρχίζω με την πρώτη κλήρωση. Έχουμε τρία βιβλία από τον έναν τίτλο και τρία βιβλία από τον άλλο τίτλο των εκδόσεων Διόπτρα. Το ένα νομίζω ότι ίσως και να το έχετε ακούσει, ίσως να το έχει πάρει το αυτί σας, είναι όμως ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει στα αλήθεια συγκλονίσει και συγκινήσει καρδιές πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπων. Είναι της συγγραφέως Σαν Σούνμι Μι Ουάνγκα, για να το πω και σωστά, ή Ουάν Σουμί καλύτερα, που έχει γεννηθεί το 1963 στην Κορέα, που διδάσκει λογοτεχνία στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σεούλ. Το βιβλίο λέγεται «Η κότα που ονειρευόταν να πετάξει». Όλη η ομορφιά του κόσμου μέσα σε αυτό το λογοτεχνικό κόσμημα. Ξεχυλισμένο από περιπέτειες, από όνειρα που βγαίνουν αληθινά και από μια λαχτάρα που πηγάζει από την αγάπη. Γραμμένη με μαεστρία στο πνεύμα των βιβλίων που έχουμε συνηθίσει να λέμε αγαπώντας τα διαχρονικά κλασικά. Μια ιστορία αγνή που απευθύνεται σε καρδιές. Αυτό είναι το ένα. Τρία βιβλία έχω για την κότα που ονειρευόταν να πετάξει. Και επειδή η κότα μπορεί και να ονειρεύεται να πετάξει, αλλά αυτό δεν είναι ένιγμα, έχω το τελευταίο ένιγμα. Έχω το τελευταίο ένιγμα του Μαγκράθ. Συγγνώμη, όχι του Μαγκράθ. Ο Μαγκράθ είναι ο ήρωας. Ένας δημοσιογράφος που προσπαθεί να ξεμπλέξει το νήμα του μυστηρίου γύρω από την αυτοκτονία μιας νεαρής γυναίκας μέσα από μία σειρά ανατροπών και γρίφων. Ο Βρετανός ρεπόρτερ, αυτό που ενδεχομένως θα ονειρεύεται ο καθένας ως ρεπόρτερ, ειδικά όταν πρόκειται για ιστορίες μυστηρίου, σε εποχές σκοτεινές και αφασικές σαν και αυτήν, γιατί όχι. Αλλιώς πώς θα πουλάγαν τόσα μυστήρια, τόσα περίεργα ψηφιδωτά στη ζωή των ανθρώπων, στην πολιτική. Βρίσκει σε μια αποθήκη του Μανχάταν, του νότιου Μανχάταν, την νεαρή και πανέμορφη Ashley Cordova. Προσέξτε το όνομα, νεκρή. Τώρα αρχίζει μία πλοκή, δεν θέλω να σας τα πω γιατί στις πλοκές αυτά αν αρχίσεις και τα κουβεντιάζεις και τα συζητάς στο τελικό, σε τελική ανάλυση μπορεί να έχεις πρόβλημα. Να έχεις πρόβλημα δηλαδή να το ξεπαρθενέψεις το βιβλίο και να μην μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το αριστοτεχνικό θρίλερ της Μαρίσα Πέσελ. Στην κυριολεξία δεν θα το αφήνετε από τα χέρια σας και τότε θα ανακαλύψετε τον σκοτεινό καταραμένο Στάνισλας Κορντόβα. Λοιπόν, για να κερδίσετε ένα από τα 6 βιβλία, είτε την κότα που ονειρευόταν να πετάξει είτε το τελευταίο ένιγμα, γράφετε real και no διόπτρα και το στέλνετε στο 54%. Αλλά ακολουθούν και διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Λοιπόν, οι λέξεις έχουν το βάρος τους, έχουν και την αυτονομία τους, ενίοτε πέφτουν ως τούβλα, ενίοτε χτίζουν σπίτια. Δηλαδή φράσεις. Οι φράσεις είναι που χτίζουν τα σπίτια. Ενίοτε διαστρεβλώνουν ή διαστρεβλώνονται σαν το σπασμένο τούβλο. Ξαρτάται από το τούβλο ή από το χέρι. Από το χέρι. Από το χέρι. Δεν ξαρτάται ποτέ από το τούβλο. Όσο και βαρύ να είναι το τούβλο, εξαρτάται που θα το πετάξεις, ποιος το πετάει και για ποιο λόγο το πετάει. Και το λέω αυτό γιατί έχω μπροστά μου μια είδηση που σας έκανε πριν από πάρα πολύ καιρό να ανεβείτε στα κάγκελα. Και είχατε δίκιο που ανεβήκατε στα κάγκελα, διότι είχατε εξαγριωθεί από την αντίδραση που προκάλεσε η δικαιολογία που είχε δώσει ο ζωολογικός κήπος της Κοπενχάγης. Ξέρω ότι έτσι όπως ξεκίνησε, φανταστείτε ότι θα μιλάω για τον ελληνικό ζωολογικό κήπο. Όχι, όχι. Εγώ δεν βρυχόμαι. Έτσι τζάμπα. Δεν βρυχόμαι. Ούτε το παίζω τίγρης. Λιάνα Κανέλη. Με λένε αυτό είμαι και τίποτε πέραν αυτού. Βέβαια, ναι. Δεν το παίζω κάτι σαν σε τίγρη, κάτι σαν σε λιοντάρι, κάτι σαν σε κάτι. Παίζω τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω. Όποιος δοκιμάσει να με δει χωρίς την ευκρίνεια το ότι δεν αποτελούμε από πίξελ, έχει πρόβλημα. Και το ίδιο θα έχει και όταν τον βλέπουν τον ίδιο ως πίξελ και ψάχνει την υψηλή ευκρίνεια. Και η υψηλή ευκρίνεια δεν ψάχνεται σε αισθήματα. Ειδικά δε στην πολιτική, κόφτε την πλάκα και μαζί με τα γελάκια. Ο γέγονε γέγονε και εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και ο γέγονε γέγονε εννοώ το χαστούκι. Για να το τελειώνω μία και καλή, μην αρχίσετε να πλακώνετε μηνύματα, δεν πρόκειται να απαντήσω σε κανένα γι' αυτό. Όταν θέλω να απαντήσω σε κάποιον, απαντάω ευθέως και δεν υπάρχουν κύκλοι της κανέλη να μιλάνε για λογαριασμό της. Τελεία και παύλα. Πάω στο ζωολογικό κήπο της Κοπενχάγης, γιατί για μένα έχει εξαιρετικό ευρωπαϊκό προεκλογικό ενδιαφέρον. Για να μιλάμε για αρχές ευρωπαϊκές. Ο ζωολογικός κήπος της Κοπενχάγης, θυμάστε, είχε θανατώσει την καμιλοπάρδα Λιμάριους, γιατί δεν ήθελε να προκληθεί ενδογαμία, δηλαδή να μην αναμειχθεί η ράτσα η φιλή της καμιλοπάρδαλης, τέλος πάντων. Η ράτσα η φιλή, έτσι, είχε κάνει μια καμιλοδοκάθαρση. Ζωοκάθαρση είχε κάνει. Και παρότι είχαν ζητήσει να την νοικιάσουν, να την αγοράσουν, να την δανειστούν, να την πάρουν άλλοι ζωολογικοί κήποι, είπε όχι. Δικιά μου είναι η καμιλοπάρδαλη, εγώ θα τη σκοτώσω. Αυτό σας είχε κάνει εξάλλου τότε. Λοιπόν, μάθετε το περιού ο λόγος κυπάριων, το ζωολογικό κήπο της Κοπενχάγης, το έχει σύστημα. Και είδατε πως πίσω καμιά φορά από ένα γεγονός κρύβεται μια ολόκληρη ιδεολογία. Δεν ήταν μόνο η ενδογαμία και δεν ήταν μόνο η καμιλοπάρδαλη. Και άλλα έχει σημασία. Όταν βλέπουμε και θέλουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία, εστιάζουμε εκεί που τραβάει το ενδιαφέρον μας, υποκειμενικό είναι. Αλλιώς θα υπαγορεύουμε στον άλλον πώς θα βλέπει τις ταινίες, θα υπαγορεύουμε στον άλλον πώς θα διαβάζει τα βιβλία, θα υπαγορεύουμε στον άλλον τι φωτογραφίες να τραβήξει και θα υπαγορεύουμε και τον άλλον σε ποιο ζωολογικό κήπο θα πάει και ποιο ζώο θα πάει να δει. Λοιπόν, ο ζωολογικός κήπος της Κοπενχάγης θανάτωσε λόγω φυσικής συμπεριφοράς των λιονταριών δύο ευθανασίες, δύο ηλικιωμένα και δύο νιογέννητα λιονταράκια. Ταυτόχρονα. Ξεκαθαρίζουμε. Όχι, μην με λέτε εμένα τώρα για τα νιάτα. Νιογέννητα, τα έφαγε στην κούνια. Και δύο γέρο στην κούνια. Αυτά κοστίζουν, ρε παιδάκι μου. Το σκεπτικό είναι εξίσου εξωφρενικό. Τα δύο ηλικιωμένα λιοντάρια, γιατί είχαν εκμετρήσει το βίο τους και σου λέει σιγά μην περιμένουμε τώρα να τους κάνουμε και κηδεία. Και τα δύο μικρά, γιατί δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Δεκάμινα ήτανε. Θα τα σκότωναν, λέει, τα νέα αρσενικά μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Οπότε φιλάνθρωποι, φιλάνθρωποι όπως ήταν στο ζωολογικό κήπο, πριν τα σκοτώσει τα λιοντάρια, σου λέει ας γίνει ο άνθρωπος λέον. Εξόνυχος το λέοντα λένε. Από εκεί κλείνεις, από το νύχι κρίνεις το λιοντάρι. Αυτοί αποφάσισαν λοιπόν να δείξουν τα νύχια τους τα χοντρά και να γίνουμε λιοντάρια. Και τα θανάτωσαν τη Δευτέρα, γιατί λέει δεν βρήκε κάποιο σπίτι ο ζωολογικός κήπος. Μας κοροδεύουν και από πάνω. Εδώ είχε βρεθεί σπίτι για το Μάριους. Πληρώνανε και 500.000 δολάρια, μισό εκατομμύριο δολάρια να τον πάρουμε και δεν τον δώσανε. Τώρα λέει δεν βρήκανε σπίτι για τα λιοντάρια. Όλοι θέλανε μια καμιλοπάρδαλη, κανένας δεν ήθελε δύο λιοντάρια. Σε κανένα ζωολογικό κήπο. Λοιπόν, η καμιλοπάρδαλη ήταν 18 μηνών. Τα μικρά 10 μηνών. Θα σας τηρώ ενήμερους, ειδικά για αυτόν τον καταπληκτικό ευρωπαϊκό, δανέζικο, όσα τα επίπλα, κήπο, το ζωολογικό της Κοπενχάγης, για να ξέρετε τι θα πάτε να ψηφίσετε. Μόλις φτάσουν στο να τα σκοτώνουν στην κούνια, και περάσουν μετά και στους ανθρώπους, γιατί με μαθηματική ακρίβεια, με αυτό το διδάσκεις και στα παιδιά. Σας θυμίζω ότι η δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται να την κάνεις έτσι, ζώου, δεν έχει καμία σημασία. Με δόλο έγινε, παρουσία παιδιών εκπαιδευτικά Κυριακή μεσημέρι. Εδώ αποφύγαν το κοινό. Βγάλαν απλώς την ανακοίνωση. Τι τους απαντάω? Όσα σε πολλούς νύχια, νυχάκια που βγαίνουν. Πάγο κουβαλάμε. Απ' την ψαρόσουπα. Ψαράκι κι εγώ. Η στίχη του Βαγγέλη Λεμπέση. Στη μουσική και στο τραγούδι Ιεροφύλη. Είμαστε στο δρόμο, ήδη πάγο κουβαλάμε. Μιλάμε σοβαρά. Τη σούπα τους, την ευρωπαϊκή, λέω εγώ, δεν θα τη φάμε. Κοιτούν και βλέπουν πίσω μας τον τοίχο. Νομίζουν δεν το βλέπω, μα εγώ γράφω και λέω μέσα μου το στίχο που θα τους ρίξει από τον ουρανό. Μιλούν με γρίφους, λένε ότι ξέρουν. Διάλεξαν λόγια ψεύτικα κι απλά. Τα κλίματα όμως κάνε και θα φέρουν τη θάλασσα στον ήχο στη στεριά. Είμαστε στον δρόμο, ήδη πάγο κουβαλάμε. Μιλάμε σοβαρά, τη σούπα τους δεν θα τη φάμε. Είμαστε στον δρόμο, ήδη πάγο κουβαλάμε. Μιλάμε σοβαρά, τη σούπα τους δεν θα τη φάμε. Στην πλάτη φορτωθήκαμε βιβλία που λένε για το αύριο και το χθες. Μα ψάχνω επιτέλους μια ευκαιρία ανάμεσα να δω απ' τις γραμμές. Δεν είναι που μας κλείδωσαν στο σπίτι, δεν είναι που πουλάμε τσαμπουκά, είναι που ξέχασαν να κλείσουν το φεγγίτι και από εκεί το φως μας χαιρετά. Είμαστε στο δρόμο, ήδη πάγο κουβαλάμε. Μιλάμε σοβαρά, τη σούπα τους δεν θα τη φάμε. Είμαστε στο δρόμο, ήδη πάγο κουβαλάμε. Μιλάμε σοβαρά, τη σούπα τους δεν θα τη φάμε. Είμαστε στον δρόμο, ήδη πάγο κουβαλάμε. Μιλάμε σοβαρά, τη σούπα τους δεν θα τη φάμε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, μια κανάλι στο μικρόφωνο. Παίρνω πολλά μηνύματα, σας είπα που δεν θα απαντάω σήμερα. Θέλετε να μου στρίψετε την ειδησιογραφία, αποκλείεται. Και θα μου την αλλάξετε μόνο εάν συμβεί κάτι εξαιρετικά δραματικό και ελπίζω να μην συμβεί. Και το εννοώ. Όχι από πλευρά σχολείων, από πλευρά πραγματικότητα. Τα σχόλια τη πραγματικότητα δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούν την πραγματικότητα. Είναι άλλο πράγμα η δίκη προθέσεων και είναι άλλο πράγμα η δίκη τη κρίση τη κρίση. Ο καθένα από εμά τι στο διάλογο ελευθερία έχει, άμα δεν μπορεί να κρίνει. Αυτό που βλέπει και αυτό που καταλαβαίνει. Μην μου το παίζετε τώρα και υπερβολικά ελεύθερη, διότι ο καλός κομμουνιστής είναι ο σιωπηλός κομμουνιστής για κάποιους, από ό,τι φαίνεται. Ειδικά κάτι που το παίζουν μακρινά ξαδέρφια του κομμουνισμού. Μακρινά ξαδέρφια του κομμουνισμού. Και υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι ο καλός κομμουνιστής είναι ο νεκρός κομμουνιστής. Σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνω, πουλάκια μου. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ είμαι Ευρωπαία. Όταν λέω Ευρωπαία, είμαι Ευρωπαία. Είμαι με την Ευρώπη των λαών. Είμαι με τα επιτεύγματά της, είμαι με τους κόπους της, είμαι με το αίμα που χύθηκε για να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Δεν το παίζω κάτι όξο, εδώ γεννήθηκα, σε αυτό το χώρο γεννήθηκα, στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαι και να κοιτάω και προς την Ανατολή, έτσι δεν είμαι. Γιατί πρέπει να με αληθωρίζω δηλαδή? Γιατί πρέπει να μην καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο? Γιατί να μην πιστεύω ότι μπορώ να ζήσω εδώ με αυτά που έχω ως πρικά, ως χώρα δηλαδή, ως χώρα? Και με αυτά που έχω στην πραγματικότητα τώρα, εδώ, ως πραγματικό πλούτο. Άρα η πολιτική στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα είναι και η ελεύθερη επιλογή του καθενός. Διαβάζω από τον έξοχο Γιάννη Παπαδάτο. Έχω δύο συναδέλφους σήμερα οι οποίοι αλλάζουν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, τον τρόπο που γράφουν αυτό καθ' αυτό μόνοι τους. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω ότι η κότα που ενηρωνόταν να πετάξει και το τελευταίο ένιγμα είναι τα έξι βιβλία που έχουμε σε αυτή την πρώτη κλήρωση. Τα έχω κι άλλα μετά. Και γράφεται Real και No. Διόπτρα, γιατί είναι των εκδόσεων Διόπτρα. Καλοσύνη τους, όλες οι εκδοτικές εταιρείες που μας στέλνουν βιβλία και το στέλνετε στο 54%. Για γράφει λοιπόν ο Γιάννης ο Παπαδάτος. Αν ζούσε σήμερα ο Χίτλερ, θα μπορούσε να κάνει καριέρα σαν κωμικός. Όσο τρελό και να ακούγεται, ένα τέτοιο σενάριο περιγράφει στο βιβλίο του Κοίτα ποιος επέστρεψε, ο Ούγγρο-Γερμανός συγγραφέας Τίμουρ Βέρμες. Το έργο έγινε bestseller πρόπερση στη Γερμανία και σύντομα θα κυκλοφορήσει στα αγγλικά. Στο μυθιστόρημα ο Χίτλερ δεν έχει πεθάνει, αλλά έπεσε σε λίθαργο. Το λέω τώρα σε αντιδιαστολή και ευτυχώς το έγραψε. Την ώρα που βλέπετε αυτά τα ωραία βίντεο των χρυσαυγητών που ήταν καθισμένοι, μη γυμνοί, στη νύχτα και λέγανε για τους μεγάλους ηγέτες τους. Στο μυθιστόρημα ο Χίτλερ δεν έχει πεθάνει, αλλά έπεσε σε λίθαργο. Ξυπνάει κάπου στο Βερολίνο το 11 και το πρώτο που κάνει είναι να αναζητήσει την Εύα Μπράουν μαζί με το πιστόλι του. Σύντομα ο κόσμος τον αναγνωρίζει, περνώντας τον για σωσία του δικτάτορα. Στο τέλος καταλήγει να κάνει κωμικά νούμερα σε πιάνο μπαρ. Κανείς δεν φαντάζεται ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που ημετοκύλησε τον κόσμο. Στη Γερμανία το Κίταπιος επέστρεψε, πούλησε 1,4 εκατομμύρια αντίτυπα. Σε μερικούς κριτικούς δεν άρεσε, επειδή με το φθηνό χιούμορ του καθιστά το δικτάτορα σχεδόν συμπαθή στα μάτια του κόσμου. Τα βιβλία δεν χρειάζεται να διαπαιδαγωγούν τους ανθρώπους ή να τους κάνουν καλύτερους, είναι η γνώμη του συγγραφέα, αρκεί να θέτουν ερωτήματα. Αν εγώ έκανα τον κόσμο να σκεφτεί πως ένας δικτάτορας δεν γίνεται αντιληπτός με την πρώτη ματιά, πιστεύω ότι πέτυχα το σκοπό μου. Ο πρώτος που σατήρησε το Χίτλερ εν ζωή ήταν φυσικά ο Τσάρλι Τσάπλιν στον επικό μεγάλο δικτάτορα. 40 χρόνια αργότερα, ο Θανάσης Βέγκος πήρε εκδίκηση για τα θύματα του Auschwitz στην αντιπολεμική ταινία Το Μεγάλο Κανόνι. Ζήμωσε το Χίτλερ σαν ψωμί, τον έπεισε στο φούρνο, τον τεμάχισε και τον μοίρασε σαν αντίθρο στο πλήθος. Μια τελετουργική καθαρτήρια ανέμεση. Παλιά για τους Γερμανούς ο Χίτλερ ήταν ο απόλυτος κακός. Τώρα είναι ο απόλυτος ηλίθιος, λέει στο Guardian ο ιστορικός, σατυρικός και ιστορικός Κλάους Κέζαρ Τσέσαρ. Είναι γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες του αναγνωρίζουν αρκετά στοιχεία του Χίτλερ στο έργο του Βέρμες. Οι νεότεροι όμως, λέει, απλώς γελάνε γιατί δεν έζησαν. Προσοχή λοιπόν οι νεότεροι. Ειδικά όταν θίγουν τους ψυχοπαθείς. Ψυχοπάθεια, κάθε μορφής ψυχοπάθεια είναι αρρώστια. Είναι μια αρρώστια σαν όλες τις άλλες. Δεν είναι στίγμα και δεν είναι βρισιά. Αλλιώς δεν είσαι πολιτισμένος ακόμα και όταν έχεις απέναντι σου φασίστα. Είναι πολύ άσκημη βρισιά για αυτόν που την εκτοξεύει να πει κάποιον ψυχοπαθή επειδή είναι φασίστας. Γιατί αυτό είναι αρρώστια. Και να παίρνεις μια αρρώστια και να την κάνεις στίγμα για να χτυπήσεις ποιον, έναν φασίστα. Πότε είπαμε έναν φασίστα ψυχοπαθή? Το είδα και τ' άκουσα με τα μάτια μου. Για σκεφτείτε το ανάποδο. Έχετε πει ποτέ έναν άρρωστο ψυχικά άνθρωπο φασίστα ή κομμουνιστή ή κεντρό ή σοσιαλιστή? Ποτέ. Έτσι λοιπόν δεν κάνεις με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Κάνεις με ένα λάθος δύο τρύπες λάθος. Μακρινά ξαδέρφια. Στίχη μουσική του Θεοδωρή Κοτονιά. Στο μουσικό συγκρότημα τραγουδά και είναι τα μακρινά ξαδέρφια. Όση νύχτα περπατάνε, λάσπες και νερά πατάνε, όσα έρθουν όσα πάνε και τις Μιχαλούς χρωστάνε. Σαρωμαίοι σαγαλάτες από δυο χωριών χωριάτες, μα όταν έχουν πάλι κέφια, όλοι μακρινά ξαδέρφια. Τα ούλια τα πάρανε σαν τα ούλια. Να είμαστε λοιπόν εδώ, τελειώνει η κλήρωση για τις εκδόσεις Διόπτρα. 6 είναι η τυχερή, ο 39-56, ο 46-80, ο 45-13. Ο 27-66, ο 45-07 και ο 08-42, δεν χρειάζεται κάθε φορά να εξηγώ, ότι ως κλήρωση μπαίνουν οι 4 τελευταίοι αριθμοί των κινητών σας τηλεφώνων. Επειδή ο πόλεμος είναι ένα γενή, και αυτό δεν είναι αστείο και γίνεται με άλλους τρόπους και δεν είναι μόνο το τραγούδι που θα ακούσετε, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί οι ιδιωτικοί στρατοί έφτασαν και στην Ευρώπη. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αχ, ξέρω πως αγριευτήκατε με την εκτέλεση των περισσευάμενων ζώων στον, και μάλιστα αυτή τη φορά των λιονταριών στο ζωολογικό κήπο της Κοπενχάγης. Θυμάστε πως και Σουηδοί και Νορβηγοί κατασφάζουν κάθε χρόνο δελφίνια, άλλοι μόνο για διασκέδαση, για λόγους οικονομικούς λένε, αλλά με πολύ θεαματικό τόπο δυστυχώς, που παίζει και διεθνώς έτσι για να εξοικειώνεσαι με τη βία στην Ιαπωνία. Μην το πάτε κατευθείαν σε ράτσες, δεν φταίνει Βίκινγκ, είναι λαοί Βίκινγκ, έχουμε υπάρξει κι εμείς ως λαός εξαιρετικά βάρβαροι. Ο πόλεμος εκβαρβαρίζει τους ανθρώπους εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό θα σας πάω στις ωραίες λέξεις. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή, θα σας πάω στις ωραίες λέξεις. Ωραίες λέξεις είναι πάντα στα βιβλία, είναι πάντα στη φιλολογία. Και έχω και δύο πάρα πολύ ωραία βιβλία. Με την έννοια του ότι ένα από αυτά τουλάχιστον το έχω διαβάσει και είχα την τύχη να το διαβάσω και στη γλώσσα του. Δύσκολο πράγμα, παρότι είναι η γλώσσα που μπορεί να την ξέρει κανένας, τα αγγλικά δηλαδή. Αλλά θέλει μια προσέγγιση. Λοιπόν, θα γράψετε, σας το λέω από τώρα, αν θέλετε να πάρω μέρος στην κλήρωση, γιατί έχω 3 βιβλία από τον ένα τίτλο και 3 βιβλία από τον άλλον. Θα γράψετε Real, κενό, ψυχογιός, γιατί είναι των εκδόσεων ψυχογιού η προσφορά, και θα τα στείλετε στο 54%. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο είναι του Πολ Τζόνσον, «Το στίγμα της προδοσίας». Ένα στέλεχος που αγνοείται στην Κρήτη έχει προσληφθεί, για να τον βρούνε, έχουν προσλάβει στο Hollywood έναν Ελληνοσκοτσέζο detective. Εδώ μας κολλάει το πράγμα, Ελληνοσκοτσέζος, είναι Άλεξ και είναι και Μαύρος. Βυθίζεται, Άλεξ Μαύρος λέγεται ο ήρωας, βυθίζεται σε μια δίνη μίσους που χρονολογείται από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Η εταιρεία γυρίζει μια υψηλού κόστους ταινία με θέμα τη μάχη της Κρήτης. Και ξαφνικά, ο Μαύρος οδηγείται σε μια ευρύτατη συνωμοσία. Αρχαιοκαπηλεία, εμπορό ναρκωτικών, βία, πυκνό πέπλο σιωπής και συγκάλυψης. Αυτοκτονία ή φόνος όταν ένας από τους συμβούλους της παραγωγής βρίσκεται κρεμασμένος. Θα σας κόψει την ανάσα. Είναι και κοντινό μας ταυτόχρονα, και ως Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ως Κρήτη, και ως δαιμόνια ελληνική προσέγγιση με αγγλική χρειά. Νομίζω ότι θα σας ευχαριστήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το ένα βιβλίο λοιπόν, «Το στίγμα της προδοσίας». Το άλλο είναι αυτό που έχω διαβάσει εγώ και είναι από τα βιβλία που αγαπάω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εκδίδεται έτσι και εδώ και τώρα. Είναι «Το κονάκι του Φιν» του James Joyce. Ένα βιβλίο πανδοχείο. Φτιαγμένο με κόκκινα τούβλα και παράξενες λέξεις. Γιατί όταν μίλαγα για τούβλα και για λέξεις, και μάλιστα κόκκινα τούβλα και κόκκινες λέξεις, αυτό είχα κατά νου. «Το κονάκι του Φιν» υπάρχει ακόμα στο Δουβλίνο. Αλλά το συναντάμε και ως γέφυρα στο αριστούργημα του Joyce «Οδυσσέας» και στο σχεδόν απροσπέλαστο έπος «Η Αγρυπιά των Φίνιγκαν». Εκτός από διπόρους ταξιδιώτες και περαστικούς, το κονάκι του Φιν στεγάζει 10 σύντομα συνεκτικά και περιεκτικά πεζογραφήματα που ο Joyce έγραψε το 23, το 1923 βεβαίως, έτσι το 2023 δεν έχει φτάσει, οπότε δεν χρειάζεται διευκρίνηση, χαζό πράγμα είναι, αλλά ραδιόφωνο είναι εδώ, μπορεί να τα λέμε και αυτά, περίπου 6 μήνες μετά τον Οδυσσέα. Και πλήγω προτού αρχίσει να υποψιάζεται ευκρινώς τη σύνθεση της Αγρύπνης των Φίνιγκαν, του πιο ουσιώδους Ιρλανδικού μνημείου που έχουμε πλάι στο περίφημο Book of Kells. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν στιγμιότυπα ή αποτελεί πρόπλασμα της Αγρύπνιας αυτό το βιβλίο, είναι σύντομα, πυκνά, εύστοχα κομμάτια ξεκαρδιστικής πρόζας, είναι ερμηνευτικά κλειδιά και γλωσσικοί κώδικες που τους ξαναβρίσκουμε στην Αγρύπνια των Φίνιγκαν. Είναι επιμινιατούρες και είναι από τις λίγες φορές που σε ένα δελτίο τύπου βρίσκεις τόσο καλή κριτική ανάλυση και προσέγγιση. «Το κονάκι του Φιν» λοιπόν, 3 βιβλία. Το μυθιστόρημα του Πολ Τζόνσον, αστυνομικό, μυθιστορικό, πάντα μυθιστόρημα όμως, το στίγμα της προδοσίας, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, Χόλιγουντ και Κρήτη. Παίρνετε λοιπόν και στέλνετε στο 54%. Σας είπα ότι έρχεται πόλεμος. Και ο φίλος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, λέω φίλο με την έννοια του δημοσιογράφου, από αυτά που φεύγουν έτσι, ο Τάκης Καραγιάννης, το Πρόταγκον, έχει ένα εξαιρετικό κομμάτι για τους ιδιωτικούς στρατούς στην Ευρώπη. Και μάλιστα αρχίζει λέγοντας, την ώρα που ο Κάρλος Παπουλιάς χάζευε τα άρματα και τα μαχητικά, κάποια άλλα στρατιωτικά οχήματα ετοίμαζαν τη δική τους παρέλαση. Η Ουκρανία αναμένεται να προσλάβει ιδιωτική εταιρεία για να καταστήλει τις διαμαρτυρίες και να επιβάλλει την ειρήνη στα ανατολικά της χώρας. Προσλαμβάνει την Greystone Limited. Αυτό το τόνισε Ουκρανός αξιωματούχος στο Ιταρ Πρας. ΤΑΣ, ΠΡΕΣ δηλαδή, το ουκρανικό πρακτορείο τύπου. Λοιπόν, άρχισαν να καταφτάνουν από το Τσέζαπικ της Βιρτζίνιας, στις ακτές του Ατλαντικού, εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες από το 2004. Security, μην εκπλήτεστε. Είχα γράψει και εγώ στην Έμεση πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάνω σχεδόν 15, για την περίφημη Blackwater, αυτή που κάνει τη βρωμοδουλειά στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, οπουδήποτε εκτός Αμερικής. Αμερικάνικοι βέβαια, βγάζουν και λεφτά. Όπως αναφέρει, γράφει ο Καραγιάννης, ο Τζέρεμι Σκάιλ, βραβευμένος στον τομέα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, η Blackwater σε ξενοδοχείο της Washington διοργάνωσε event με αυστηρή guest list πριν από 10 χρόνια. Φανταστείτε ποιοι πήγανε. Εκτελεστικοί διευθυντές οπλικών βιομηχανιών, διπλωμάτες, στελέχοι πετρελαϊκών εταιριών από το Ουσμπεκιστάν, την Ιεμένη, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Τινησία, την Αλγερία, την Κένια και άλλες χώρες. Τώρα φτάνει και στην Ευρώπη. Θα πολλαπλασιαστούν, το κομμάτι σας το συστήνω, καθίστε να το διαβάσετε. Ο πόλεμος θα είναι πια υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Και έτσι, από όλους τους φίλους που στείλανε μήνυμα, κρατάω ένα. Ως πότε θα πάψουμε να θέλουμε να είμαστε υπάλληλοι και να ξαναγίνουμε απλώς εργαζόμενοι? Όχι γιατί ο υπάλληλος δεν είναι εργαζόμενος. Το υπάλληλοι έχει τη δεύτερη σημασία που μπορεί να του δώσει κάποιος. Υπάλληλοι άλλων και όχι εργαζόμενοι, αφέντες του εαυτού μας. Γι' αυτό λοιπόν, τι θα σας πω. Πόλεμος είναι να γεννεί. Η στίχνη του Ηλία Παπανικολού, στη μουσική ο Άρης Παπαδόπουλος και στην ερμηνεία η Active Member. Πόλεμος είναι να γεννεί και συμμορές ο Μπένς. Κάτω από του κέντρου τη σκυγά, σε τούτα εδώ τα μέρη. Στου χάρου δίπλα την ορμιά, εσύ ξανά χωλεύεις. Τι περιμένεις, πόλεμος είναι να γεννεί. Όσοι το κακό στο ντουνιά αφετεύουν, πάνω από τα κεφάλια μας ξανά χωρατεύουν. Μα κελεύουν τους βόβους και ακρόχολους λαούς μακούς. Κι εμείς είμαστε ίδιοι με αυτούς. Ακαθόριστη, σκύφτη και αγνώριστη, υποτελείς φυγοπονή και αφώτιστη. Θα'ρθει η σειρά μας, το κακό χορεύει κοντά μας. Τρώει τα στερνά τα όνειρά μας, κλάβια μας. Η βολή χρόνια τώρα, στην κατάθλιψη σε ρόλη τη χώρα. Γίνανε μνήμες τα λίγα τα σπουδαία και χέρια αλλάζουν ελαφρέα. Όλα κείνα τα ωραία καταντιά, είναι αδερφέ μου καταντιά. Η άρνησή μας για ζωή βγάζει μάτια. Κι έτσι κινήκαμε το τέλειο θύμα. Μαύρη αφήγηση στο πόδι, γραμμένο πείμα. Κρίμα πως με κρατάει αυτή η χώρα κοντά της. Μοιάζει με μάνα που εκδίδει τα παιδιά της. Το σύστημα με προκαλεί για να παίξω. Μα έχει αμολύσει τα ματρόσκυλα απ' έξω. Κι σκυλογή φοβισμένα από τα κανάλια. Κεριά ανάβουν στη ντροπή στα μανουάλια. Μεγάλα χάλια κι αφού είναι εκδίκηση φθηνή. Πόλεμος είναι να γεννεί. Έλα μου ντε. Έλα μου τε τι περιμένεις. Τι παζαρεύεις με το γαύριο και σωπαινείς. Δεν σου ζητάω να μολύθεις και να σκοτώνεις. Μη μου θυμώνεις, καλό σου λέω να καμώνεις. Να βγεις και να φωνάξεις προς όλες τις μεριές. Πως δεν μας σκιάζουν το δηλώνει. Μα χέρια και ότι ακόμα ονειρευόμαστε. Έστω σαν κατεμένοι απ' τη ζωή στα όμορφα καλά δασκαλεμένοι. Μα από την άλλη πόλεμος αν είναι να γεννεί. Μπορώ να γίνω στερνή κραυγή του διγενή. Κι ο εχθρός από μακριά να με βυγλίζει. Κι ούτε ο φίλος ο καλός να μην μ' αναγνωρίζει. Μπορώ να γίνω του παππού μου με τα νιώματα. Με τη φωτιά να γίνω ένα και τα χώματα. Όμως με νοιάζει το αύριο και το φως λαχταρώ. Και κάθε που μισώ μακραίνω από τον καιρό. Έχω την αντοχή του κέντρου στην αλμυρά. Στο να παραβλέπω δεν έχω πειρά. Από που στο διάλο πήρα και πονηρεύομαι. Σε ποια στιγμή μου χρωστάω που μαγεύομαι. Το κακό με βαριά καρδιά παραγωνίζω. Και σε εξορκίζω αδερφέ μου και ελπίζω. Το φως που ονειρευόμαστε μακάρι να φανεί. Ακόμα και πόλεμος αν είναι να γεννεί. Πόλεμος είναι να γεννεί. πόλεμος είναι ένα κερί και εσύ μωρέ σωπαίνεις κάτω απ' του κέντρου τη σκιά σε τούτα εδώ τα μέρη στου χάρου δίπλα την ορμιά εσύ ξανά χωλαίνεις τι περιμένεις πόλεμος είναι ένα κερί πόλεμος είναι ένα κερί και εσύ μωρέ σωπαίνεις κάτω απ' του κέντρου τη σκιά σε τούτα εδώ τα μέρη στου χάρου δίπλα την ορμιά. Επειδή ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, σας θυμίζω για το στίγμα της προδοσίας του Πολ Τζόνστον και για το κονάκι του Φιν του James Joyce. Γράφεται Real, κενό, ψυχογιός, είναι των εκδόσεων ψυχογιός και τα δύο εκλεκτά αυτά βιβλία και το στέλνετε στο 54%. Πάμε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά πρέπει λίγο, με κάποιο τρόπο να ανοίξει η καρδιά μας. Η θλιβερή πρωτιά στη γρήπη και μάλιστα στην Ελλάδα είναι από αυτά που δεν μπορεί να σου ανοίξουν την καρδιά. Αλλά υπάρχουν κι άλλα. Θα τα βρούμε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Γιώργο μου, μάλλον λάθος άκουσες. Το να χρησιμοποιεί κάποιους ξένες λέξεις, Μαρία μου, δεν αλλάζει τίποτα, ενίοτε υπογραμμίζει. Α, κάπου. Άλλωστε, αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω τις ελληνικές λέξεις, τις ρίζες ελληνικές, ελπίζω να μην σας έχει πιάσει κάποιος πατριωτισμός ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με διάφορες λέξεις, διότι εγώ από αυτά που ακούω, τα πάντα εξαρτώνται από μία τρόικα. Τώρα, αν μου πείτε την ελληνική λέξη τρόικα, θα τρελαθώ. Και επειδή δεν είμαστε σε στέπα ιδεολογική και επειδή ο τρόπος έκφρασης του καθενός είναι απολύτως δικός του. Εγώ έχω να σας πω τώρα ειδήσεις που έψαχνα να βρω ευχάριστες και δεν μπορώ να τις βρω. Απλώς ανάμεσα στα αστεία που βρίσκω μπορώ να σας πω διάφοροι στάρτοι έχουν αποφασίσει στο Hollywood να κάνουν δεύτερη δουλειά, γιατί και οι στάρ έχουν ανάγκη από δεύτερη δουλειά. Άλλος έχει μπάρ, άλλος έχει, οι περισσότεροι έχουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και μερικοί πολύ πιο πρακτικοί. Νομίζω μια παλιά ηθοποιός, η Ράκελ Welch, έχει μια επιχείρηση που φτιάχνει περούκες. Και κάτι άλλα κορίτσια της τηλεόρασης πολύ γνωστά αποφάσισαν, αυτό είναι το μοναδικό ευχάριστο που βρίσκω να σας πω αυτή τη στιγμή και το λέω με μισή ψυχή, διότι δεν το βρίσκω καν ευχάριστο, το βρίσκω σχεδόν γελίο και που το λέω, αλλά έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί αυτό που έρχεται μετά είναι για να τρομάξει κόσμο και ανθρώπους απανταχού της γης και είναι χειρότερο και από τον πόλεμο, γιατί είναι ένας πόλεμος που δεν αντιμετωπίζεται έτσι όπως νομίζουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και ειδικά κάποιοι που ελπίζουν και να αποθέτουν τις ελπίδες τους σε διόρθωση του συστήματος. Ή σε υποκαταστασή του, ή σε διαχείρισή του καλύτερη, ή πάει λέγοντας. Λοιπόν, οι δύο κοπελιές που κάνανε καριέρα στην τηλεόραση, σκεφτήκανε και τι κάνανε. Κάνανε και πουλάνε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου μένα τώρα. Αυτό το φτώρισκο σχεδόν αστείο. Τραγικά αστείο δηλαδή, όπως λέμε δραματική κομεντή. Φτιάχνουν συναρμολογούμενους στήλου striptease μαζί με εγχειρίδιο καλή stripper ή καλού stripper, γιατί υπάρχουν stripper και άνδρες και γυναίκες. Λοιπόν, και υπάρχει κόσμος που το παίρνει και συναρμολογούμενο, όχι αυτές τις μπάρες καλέ που κάνεις γυμναστική, μπάρα από αυτούς που κάνουν striptease, σε αυτό που έχετε συνηθίσει. Κάθετο δηλαδή, μπαίνει κάθετο στο έδαφος, το αποταβάνει σε πάτωμα δηλαδή, για να στρίβεις γύρω-γύρω. Ξέρω εγώ. Μπορεί να το δούμε σιγά-σιγά αυτό. Τι να σας πω. Δεν μπορώ ούτε να γελάσω, γιατί την ώρα που τα λέμε εμείς αυτά. Έχει φτάσει η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη που λέει ότι υπάρχει εργοδότης Έλληνας εμπορικής εταιρείας. Ξέρετε, οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες δεν συμφέρουν τις εταιρείες. Πρέπει να τις διώξουν και πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο ή να τις κάνουν να φύγουν. Διότι το πράγμα έχει γίνει κυριολεκτικά κραυγαλαίας βιαιότητας. Λοιπόν, αυτός ο διαστραμμένος άνθρωπος, γιατί η διαστροφή είναι τρόπος του συμπεριφοράς, έτσι. Τι σκέφτηκε? Σκέφτηκε ότι θα της σπάσει τα νεύρα και θα σηκωθεί να φύγει. Και τι της έκανε? Της επισήμανε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το ασανσέρ και πρέπει να ανεβοκατεβαίνει εγκαστρωμένη γυναίκα από τις σκάλες. Της είπε ότι το ασανσέρ είναι μόνο για τους πελάτες και τα στελέχη της επιχείρησης. Και συνέχισε να την προσβάλλει, που προφανώς δεν θα μπορούσε να κουνηθεί με τον ίδιο τρόπο αν δεν ήταν έγκυος, μέχρι την ημέρα που γέννησε. Παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει το πόρισμα μιας συμπεριφοράς, γιατί ο Συνήγορος του Πολίτη μόνο να παρέμβει μπορεί. Τίποτε παραπάνω. Είναι από αυτούς τους συνηγόρους που σε εφευρίσκουμε τον ένα πίσω από τον άλλον, πίσω από τον άλλον, πίσω από τον άλλον, πίσω από τον άλλον. Και τελικά η εφαρμογή συνήθως στη δημόσια διοίκηση μπορεί κάπου κάπου να πιάσει, αλλά αν πας σε δικαστήριο, αρχή εγγράφου αποδείξεως, ούτε καν ζήτημα. Τώρα την Τρίτη έρχεται το θέμα αυτό στη Βουλή και θα δούμε τι μπορούμε εμείς παραπάνω να κάνουμε αν εφοδιαστεί ο σύνηγορος του πολίτη με κάτι παραπάνω, γιατί υπόθεση μάλλον στα δικαστήρια θα λυθεί. Η είδηση που έχω είναι ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή, φώναζα και την προηγούμενη φορά, η πρώτη σε κρούσματα και σε θανάτους κυρίως, τους περισσότερους θανάτους από γρήπη των ευπαθών ομάδων και όχι μόνο του πληθυσμού. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, έχουμε 111 συμπολίτες μας που έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους. Η Ισπανία, να φανταστείτε, με τετραπλάσιο πληθυσμό έχει 155 θανάτους. Δεν εμβολιάστηκαν πολλοί άνθρωποι όσο όφυλαν σήμερα. Οι γιατροί του κόσμου δήλωσαν ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στο να υπερβεί το λεγόμενο φράγμα εμβολιασμού. Λοιπόν, δεν πάνε τα πράγματα καλά. Αν το συνδυάσω και με τον ιό έμπολα που έχει κάνει την εμφάνισή του και τρομάζει κάποιος και μόνο στον ήχο του, έτσι, μην μείνετε στις ταινίες που έχετε δει για τον ιό έμπολα, έχει αρχίσει και χτυπάει και θα θερίζει στη Σιέρα Λεόνε και στη Γουινέα. Αυτό ας το έχουμε κατά νου όταν μιλάμε επίσης με φιλάνθρωπες, μεγαλοστομίες για την Αφρική. Τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν επειδή θα φτηνίνουν τα φάρμακα. Δεν φτηνένουν τα φάρμακα ποτέ στον καπιταλισμό. Ποτέ. Και αν φτηνίνουν, ακριβένει κάποια άλλη πρόσβαση στον τομέα της υγείας. Γιατί ο τομέας της υγείας είναι ένας τρόπος να χτίσεις σιγά σιγά μια γενοκτονία που κανένας δεν παίρνει πρέφα και να τη βαφτίζεις παράπλευρη απώλεια της κρίσης. Ειδικά όταν η προσοχή πέφτει σε αυτοκτονίες απελπισμένων ανθρώπων και έτσι χάνονται οι άρρωστοι που δεν αυτοκτόνησαν, που δεν τους δολοφόνησαν, αλλά τελικά κάποιος είναι ένοχος, μόνο που δεν θέλουμε να τον δείξουμε. Ου, βαθιά αναπνοή στο τραγούδι Διονύση Τσακνή, στη μουσική ο Νότης Μαυρουδής, η στίχνη του Ηλία Κατσούλη, Λατίνος εραστής, στο Γάρος Γκαρδέλ αφιερωμένο. Σε πατρίδες μακρινές, χιλιάδες χρόνια μοναξιά σε ξένη στράτα και μετανάστες από μέρες σκοτεινές στις αποβάθρες του Ρίο ντε λα Πλάτα. Του Buenos Aires, άγρυπνες του Θεού η αγωνία, την ίδια ώρα με σπασμένα βήματα χορεύουν άντρες τροπαλοί μες στα πορνεία. Λατίνου εραστή, δυο μαύρα μάτια και μαλλιά με βριαντίνη και μια καρδιά που έχει κιόλας μοιραστεί στην Ιζαμπέλ και σε μια θλίψη που σε τίνει. Τα πανάκριβα λουστρίνια Και ο Μαραντόνα σε ένα άλλο όνειρο χορεύει τάγκο με τη σμόγα τα χαμίνια. Στο μικρόφωνο για το κονάκι του Φίντου James Joyce και το στίγμα της προδοσίας του Paul Johnston γράφεται Real Keno ψυχογιός που είναι οι εκδόσεις και το στέλνετε στο 54%. Είναι ήδη πάρα πολλές οι συμμετοχές, είναι 3 και 3-6 βιβλία. Θα τα κληρώσω λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής που θα πρέπει να είναι και στο παρακάτι γιατί υπάρχουν και διαφημίσεις. Και πριν σας πάω στο Far West της Ομονίας, να σας πάω στο Far West της Ουκρανίας. Για το ένα είναι τραγούδι, το άλλο είναι δράμα. Άλλη υφή στο δράμα. Εντάξει, δεν μιλάω για αυτό που μαζεύτηκαν όλοι εκείνοι την Παναγία. Του είδατε γύρω-γύρω από τη Βουλή της Ουκρανίας. Συντάχα μου, δεν εντάξει, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας σηκώνει το χέρι και ρωτάει φασιστικά. Δεν έχει καμία σημασία. Μαζευτήκαν εκεί οι ηγέτες του δολοφονηθέντος από την αστυνομία. Δεν μιλάω για αυτά. Όχι, όχι, δεν μιλάω τίποτα, για τίποτα από όλα αυτά. Μιλάω για μια τραγωδία που ζει η Ουκρανία ως θεραπεία. Ως θεραπεία. Και απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ακούνε ή που δεν ακούνε την εκπομπή, γιατί θα με καταλάβετε. Η θεραπεία λεγόταν Δουνουτού για την Ελλάδα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν προαναγγελθέν εν Καστελορίζω, θυμάμαι, έτσι, θυμάστε όλοι. Δεν πάνε και 800 χρόνια, 3 χρονάκια είναι, αρκετά για να καταστραφούμε. Αλλά προσέξτε, αυτή η θεραπεία που δεν έπιασε και που τώρα το τρίμερο στη Βουλή έχει να γίνει, παστεριωμένη υπόθεση συμφερόντων, δηλαδή έχουμε παστεριωμένα συμφέροντα, έχουμε αρχίσει και έχουμε και παστεριωμένη αριστερά, δηλαδή πολύ σε παστερίωση πάει το πράγμα. Πώς θα εμφανίζεται ως φρέσκο κάτι που έχει ταμπέλα που είναι 7, 8, 10 μέρες πριν, 100 αιώνες μετά, ναι, τέλος πάντων. Προσέξτε όμως ότι ο Πολ Τόμσεν, που τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει, τον έχετε μάθει πιο πολύ και από τον Κολοκοτρώνη, υποθέτω. Αυτός ο Πολ Τόμσεν, κάπου διάβασα ένα έξυπνο, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, του το αποδίδω, ζητώ συγγνώμη, ότι αφού έκανε το αγροτικό του στην Ελλάδα, τώρα πάει να σώσει την Ουκρανία. Μπήκε το δούνου του στην Ουκρανία. Σας το αναγγέλω δηλαδή, αν είναι να συμπονέσετε τους Ουκρανούς, συμπονέστε τους πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Πριν αρχίσετε να ασχολείτε με τις κοτσίδες της Τιμοσέγκο, τη δημοκρατία του φασιστικού χαιρετισμού, την ακριβώς διαφοροποίηση του όρου, τι ακριβώς είναι αυτή, είναι φασίστες, δεν είναι φασίστες, μήπως δεν είναι, μήπως κάτι έτσι είναι λίγο πιο κουνημένη γεύση εκεί, δεν είναι όμως εκεί τα πράγματα έτσι, ενώ πνευματικά διανοητικά κουνημένη γεύση. Λοιπόν, η Ουκρανική Βουλή, αυτή που φτιάχτηκε έτσι γρήγορα γρήγορα σε μια νύχτα, με αυτούς που αποδείχθηκε ότι ήταν πληρωμένοι δολοφόνοι, παρακαλώ πολύ, πολλοί από αυτούς η ιδιωτική εταιρεία μαζί με τα φασισταριά της περιοχής που σκοτώσανε τον κόσμο και ξαφνικά έγινε επανάσταση. Αυτή λοιπόν η Ουκρανική Βουλή ενέκρινε πιτς φυτίλι να πάει εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τους δώσει 14 με 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα ξεκλειδώσει και άλλα 10. Ήδη οι Αμερικανοί τους κάνουν δώρο ένα δις ο Ομπάμα. Σιγά μην πάτε και σε ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς δωράκι. Και όλα αυτά εν ώψη του χειμώνα, ας είναι άνοιξη, προετοιμάζονται για τις πολικές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν εκεί και να επίλυση του ζητήματος, άλλοθι είναι αυτό, του φυσικού αερίου. Είναι κάτι σαν το επίδομο θέρμανσης που είχαμε εδώ, ξέρετε, και μετά λέγαμε πω ό,τι καλό, που είναι ο Έλλην Θεός που είχε καλύτερο καιρό και πάει λέγοντας. Εκεί δεν έχει τέτοια αστεία. Δεν υπάρχει εκεί. Ο Θεός το χειμώνα κάνει παγωνιά. Εντάξει. Δεν πάνε να βγουν εκεί οι ημερολογίτες με εικόνες στους δρόμους μαζί με φασίστες και να φωνάζουν κάτω αυτοί. Δεν πρόκειται να έρθει ζέστη δηλαδή, ούτε φυσικό αέριο φτηνό. Η πρώτη απόφαση συνεπάγεται διπλασιασμό με τη μία της τιμής του φυσικού αερίου. Αρχίστε να συμπονάτε τους Ουκρανούς όπου και αν τους συναντάτε. Πολλοί βρίσκονται και εδώ. Και δεν θα τους διπλασιάσετε το μισθό στις υπηρετικές δουλειές που κάνουν ή τις εργατικές δουλειές εδώ για να στέλνουν στην πατρίδα τους. Και ελπίζω να μην τους διπλασιάσετε και το ξύλο κάποιοι. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να πάμε στο Far West της Ομονίας. Η μουσική του Νότιου Μαυρουδί, στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς, η στίχη του Τάσου Σαμαρτζή και η χώρα αυτή βουλιάζει με στη λίθη. γυμνή από ευθύνες και ενοχές. Εδώ στο Far West της Ομονίας δε φτάνει το στρατή της ιστορίας. Τα χρόνια κρύβουν χάσματα και οι ζωές χαλάσματα εδώ στο τέρμα κάθε εφηβείας. Τα χρόνια κρύβουν χάσματα και οι ζωές χαλάσματα εδώ στο τέρμα κάθε εφηβείας. Σαν γυάλινος δρομέας μες στα πλήθη ακίνητος κοιτάς τις εποχές κι η χώρα αυτή βουλιάζει μες στη λύθη γυμνή από ευθύνες και ενοχές. Εδώ στο Far West της Ομονίας μη ψάχνεις το στρατή της σωτηρίας. Άλλοι κινούν τα νήματα και εσύ μετράς τα βήματα εδώ στην πυρηπιά της αμαρτίας. Άλλοι κινούν τα νήματα και εσύ μετράς τα βήματα εδώ στην πυλιπιά της αμαρτίας. Σαν γυάλινος δρομέας μες στα πλήθη ακίνητος κοιτάς τις εποχές κι η χώρα αυτή βουλιάζει μες στη λύθη γυμνή από ευθύνες και ενοχές. Σαν γυάλινος δρομέας μες στα πλήθη ακίνητος κοιτάς τις εποχές κι η χώρα αυτή βουλιάζει μες στη λύθη γυμνή από ευθύνες και ενοχές. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η τυχερή, ο 2715, ο 0793, ο 0285, ο 2766, ο 2715 και ο 7062, ευτυχώς που δεν παίρνετε τέτοιους αριθμούς για να τους βάζετε επειδή τη κερδίζουν εδώ στα διάφορα τυχερά παιχνίδια. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που λέγεται Η Εφημερίδα. Η στίχη μουσική είναι της Νινή Ζαχά. Το τραγούδι θα ακούσετε την έξοχη Αλέκα Κανελίδου και είναι εξαιρετικώς αφιερωμένο με πάρα πολύ αγάπη, ειλικρινή, ειλικρινέστατη και κατακόκκινη. Δεν είναι μπυρμπυλωτή, σκέτη, κατακόκκινη. Σε όλους και όλες που μου στέλνουν μηνύματα, είτε είναι καλά, είτε είναι κακά, και είτε δεν προλαβαίνω, είτε δεν θέλω, είτε επιλέγω, είτε δεν μπορώ να διαβάσω ως απάντηση στον αέρα. Όταν θα κάνω την εκπομπή που ονειρεύομαι, τότε θα ανταλλάσσουμε μηνύματάκια και θα είναι τόσο ελεύθερη, φαντάζομαι, που δεν θα περνάει από κανένα γραφείο τύπου και θα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και θα μπορώ να απαντάω ό,τι θέλω σε έναν κόσμο εξαιρετικά ουτοπικό που δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ σε κάποια συχνότητα κάπου ανάμεσα τρίτο σύννεφο, τέταρτο σύννεφο αριστερά ή για τους πιο απεσιόδοξους πρώτο ραδίκι αριστερά, τέταρτο γογγίλι δεξιά. Λοιπόν, η Εφημερίδα από μέναν για όλους και όλες εσάς. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολλές κάνεις προσπάθειες να μου κρύφτεις και τα είχα κάνει σκέψεις μυστικό παθείς. Μυστήριο θέλεις γύρω σου να δημιουργήσεις για να αμφιβάλλω αν θα μ' αγαπήσεις.